که من در عصبانیم که از نبار گنج حفاظت میکنه تو ذهنش اصلا فراریم چون راستیم چون نمیدونن حرفامو هست کنن چاق میشن آسیان اصلا همه پارت ایده های رنگ با رنگم تو رقابت تنگ و تنگلم و پول مثل اینکه برازنده یه اونایی که مثل سنگ و سستن آره یارو پشت بنزه با فقط یه راننده است گست و شراتون رو بارم نکنید بارم نکنید من مثل تونی مونتانا من تو اگر بقی تو نستید میشار اگر کنید کمک میرسه پس به نفت اطاعتم کنید رو فوقتم من تو اگر بخستی میخی می نویستم حمایتم کنید حمایتم کنید.